Başımda şaman dal, şaman dal. Başımda şaman dal, şaman dal. Hani sözlerin, hani verdiğin sözler, hani. Öyle bir yarsam işem anan öyle, öyle bir yarsam işem baban öyle. Diyarbakır Sultanı, Diyarbakır Sultanı. Oy havar havar havar anan öyle, oy havar havar havar baban öyle. Havar demekte ne var, seni sevmekte ne var? Allah var, peygamber var, kimin hakkı kimde var? Levay, levay, levay, levay, levay, levay, levay, levay, levay, levay, levay, levay, levay, levay, levay, levay. Geceler yar oldu, ben senden ayrılmazdım, nazlım sebebi zalim oldu. Başında kuş esi var, kuş ya kurban. Başında kuş esi var, kuş ya hayran. Ne güzel ablası var, ne güzel bacısı var. İstedim vermediler anan öyle, İstedim vermediler baban öyle. İçimde sancısı var, içimde hasreti var. Oy havar havar havar anan öyle, oy havar havar havar baban öyle. Havar demekte ne var, seni sevmekte ne var? Allah var, peygamber var, kimin hakkı kimde var?